الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتب كتاب جاك الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع نكجناش هابا مسامت ببيكا الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع الإمام السيوطي كن يقرأ سوى 81 أنا سيمها منين يفوتا والبدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة بدعة نميليز ينوهوسو كتندو كنتوغنغانا نشريع وكخلفيانا نميليزو ينوهوسيانا نكتندو كنتوغنغانا نشريع وسباب يمخالف إما كنا مخالف شريع سما هيفي هيجو تفنيك هيفي كنيومتاكي كنا مخالف كنا التضاد kuna kugongana, kuna musadama baina ya hicho chenye kufanywa na sheria ilivyo. Jambo likiwa namna hiyo litakuwa bid'a. Au tujibu taati alaiha biziadatin au nuksan. Au ni jambo ambalo ni maelezo ya kitu ya kufanya kitu ambacho kinapelekea kufanya kitu hicho kuna kuzidi au kupunguza. توجب التعاطي عليها عبارة عن فعلة توجب التعاطي عليها نميلزو كهوسو كتندو أمباتو كنا بلكيا كفانو كتندو هيتو بزيادة أو نقصان كزيدي كزيديش أو كتنغوز كما تتفانيا كهاليه كنا كتو تكو تمزيديش أو تمفانيا كتك هاليه كنا كتو تمبنغوز وقد كان جمهور السلف لوالكوا وينجي كتك السلف يكرهون ذلك ونلتكي هيلو وينفرون من كل مبتدع لو نمكن بيا ونككن بيا كلا تنية كزوشوا كما يتوى مبتدع يولي لزوش مبتدع تنية كزوشوا وإن كان جائزا إذا بوكيكي وكتوتو تنية كجوزو حفاظا للأصل kwa ajili ya kuichunga ile asili wa huwa litibau na asili yenyewe ni kufuata hata kama jambo unaona kama linakufaa hivi lakini wao walikuwa wakikimbia kwa ajili ya kuchunga ile asili yake. Huyu ni mwanachuoni wa tatu. Kwa hiyo tukirudi kwenye taarifu aliyotaja, bidha inaweza ikawa ni bidha kwa kuwa yagongana na sheria, au wakati mwingine inaweza ikawa haigongani na sheria lakini kwa kufanywa kuna ziada au kuna upungufu. Sio sharti kwamba bid'a ili iwe bid'a, lazima kuwe na hadithi ya wazi inayogongana. Hadithi yasema fanya kwa namna kadhaa, wewe ukafanya kwa namna nyingine au aya, basi ukifanya hivyo utakuwa tayari wewe umezusha. Kwamba hiyo ndio sharti, si sharti. Hiyo ni moja katika aina za bid'a. Lakini bid'a inaweza ikawa hivyo ulivyofanya ndivyo, lakini umeweka na ziada, umetia chumvi juu yake, umeongeza. Hilo nalozungumza dalili ya amrisha kufanya kwamba tufanye, lakini wewe umeongezea hapo. Au tujibu taati alaiha biziadatin au nuksani, au tujibu ataati, au kunawajibisha ule kufanya hilo jambo alaiha biziadatin au nuksani, au hivyo unavyofanya wewe tayari umeshaleta upungufu. Hiyo ziada uliyoiweka wewe yaleta dhana kana kwamba ndiyo makusudio ya sheria, kwamba sheria ilitaka hivi. Pamoja na hiyo ziada pia imo, au yaonyesha kwamba hiyo nuksani uliyoiweka wewe kwamba sheria imeizingatia kwamba na hiyo nayo pia imo. Taona katika mifano ambayo watahitaji yani tatbiki ya kawaidi ambazo nimezitaja, tutaona kuna mifano ambayo inapigwa ya baadhi ya amali kwa dhahir zimeamrishwa amali hizo, lakini wenye kufanya wameongeza au wamepunguza, na wanawachuoni wakayazingatia kwamba hayo yanayofanywa na hao watu ni sehemu katika bid'ah, yanastahiki kutumiwa hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddan kadhalika hadithi fa inna khayra alhadithi kitabullahi wa khayra alhuda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra alumuri muhdathatuha wa kulla bid'atin dhalalatun. Al-Imamu Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, yeye ameleta taarifu ndefu kidogo ya bid'a, akasema katika kitabu chake Al-I'tisam kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 37, tariqatun fi dini mukhtara'a, bid'a ni njia katika dini iliyovumbuliwa, tudhahi tariqata ash-shar'iyya, inayofanana na njia ya kisheria. Njia imevumbuliwa, lakini ukiitazama yafanana na njia ya kisheria. Kwa lugha nyingine ni utaratibu wenye katika dini, utaratibu uliowekwa katika dini wenye kuvumbuliwa, ambao unafanana na utaratibu wa kisheria. Yuksadu min as-suluki alaiha, hukusudiwa kuifuata njia hiyo, kufuata juu yake njia hiyo, almubalaghatu fi ta'abudi lillahi ta'ala, kuendelea mno katika kumwabudu Allah hali ya kuwa ametukuka. Mtu ameweka utaratibu, utaratibu huu kana kwamba ndiyo utaratibu wa kisheria, akahudumu katika utaratibu huo. Hizi ndio taarifu za baadhi ya wanaochuoni zinazohusiana na bid'a. Tumetaja wanaochuoni wangapi? Ibn Rajab, الحافظ بن حجر، الحافظ بن راجب الحنبلي، الحافظ بن حجر الأسقلاني الشافعي، نا الحافظ السيوطي، نا الإمام الشاطبي الغرناطي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. كنا وهابي أبو كنا منوتوني وكي وهابي أو من يحرف حروفي وهابي أبشت مفاني جمتو وهو ابن حجر الحنبلي بنجي محمد أنا أعرف ورفيك وهابي تباكنا هوا وتات وويل شافعيان المجن مالكي واو مسمم واو كوسبيدا نهيف كوي جامب ليوي لي مفمبلي وكتك ديني لتأيت وبيدا Suala jingine sasa ambalo ni muhimu, maana nataka tuende kwa mfululizo wa baadhi ya majalis kuhusu bid'a tu na mifano yake, lakini kwa mtiririko mzuri, huenda Allah tabaraka wa taala akawafungua watu baadhi yao vifua vyao ili kusikia yakawafaa haya tunayosema, Allah akawaongoza, au kadhalika ikawa haya tunayozungumza ni hujja وبعض طلاب العلم أمثالي إكوا أن السبب يواو هو فهمش وتنجين وتنجين إذا إذا كل موجة وقدر يا موهبة ليبيونا الله سبحانه وتعالى يكن فيش ما ينهاي. نقطة نجين مهمة نتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. يا بدعة katika sheria, kuzusha katika sheria ya Allah au uzushi katika dini, unagawanyika katika sehemu kuu mbili, kwamba uzushi huu ni mzuri na huu ni mbaya. Je, ndivyo hivyo? Na twaiweka wapi kauli ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-Khalifatu al-Rashid ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه والقسيمة نعمة البدعة هذه بورا يبدع له أكو إشيرية جامل التراويح دي قوله هاي تلي نغوف يو يقوام بدع نغوانيك كتك نزوري نمبايا ونواتواني وملتاجه هلي جامل. Mimi nitawataja wanawachuoni wawili katika madhhabi ya Ash-Shafi'i, na nitaongezea na watatu pia kidogo kama kwa saa utaruhusu. Lakini wanawachuoni wawili wa Ash-Shafi'i, mmoja ni al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika aya hii badi'u as-samawati wal-ard, alipokuwa kitoa maelezo aliposema ay khaliquhuma على غير مثال سبق. قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في الصحيح المسلم يعني، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيش أكاسي ما يفي كتك التفسير ياكي، والبدعة على قسمين. نبدعة إيقو كتك سهم بيلي، إيقو كتك مفهوم مويلي. تارة تكون بدعة شرعية، مرة نجيني بدعة إنكوة كمانة كشرية، كقوله صلى الله عليه وسلم، كما كسما كواك متوم صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة. حقيقة كل لين كزوشوا لبدعة، وكل بدعة ضلالة، نكل بدعة لبتيفو. هي نمانة كشرية، ومانة كل لين كزوشوا كتك ديني نكتك شرية، hilo ni bid'a, na kila bid'a au kila lenye kuzushwa katika dini huo ni upotevu. Asema mara nyingine inakuwa bid'a ina maana ya kisheria. Wataratan takunu bid'atan lughawiyatan, na mara nyingine inakuwa bid'a kwa maana ya kilugha. Ka kauli amiri almu'minina Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, kama kauli ya amiri almu'minin عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح، وكلك وكسان يواو كن صلاة التراويح واستمرارهم نقوين ليه واو هل سماج نعمة البدعة هذه بورا يبدع له. أنا سمع ننهيلي بدعة هل إنما أين معانا إلي معانا كشريع معانا ياكم يكي لغة. هذا عمر أمتمية مسمياته ومعانا يكي لغة، لكن هين معانا كوان بهيلي مجمبو جيبيا كاليزو شايي. مفهم أنا تيليز بن كثير رحمه الله تعالى نسمى بدعة نتميك كما تميز مويل، إما ما تميز يكي لغة أو ما تميز يكي شريع. هيا ليتميك هابا ni matumizi katika neno ni'matil bid'atu hadhi, ni matumizi ya kilugha kwe kwa maana ya kilugha ambayo ina kila maana kila jambo jipya lolote lile, hata lile ambalo lilifanyika zamani alafu watu wakaliacha alafu ukaja wewe ukalifanya. Kwa wale watu wa zama zile utakuwa wewe umefanya kitu kipya, kwa pia chaitwa bid'a kitu hicho, hata kama kina asli kilugha. Lakini tukiliyatazama jambo hili kisheria, si bid'a, lina asli. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali swala ya tarawih kwa jamaa, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne hakutoka. Katika baadhi ya riwaya aliswali siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu hakutoka, lakini aliswali na akataja sababu kwa nini hakutoka. Sasa jambo hili likaenda hivyo kimya kimya mpaka alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akaja Abu Bakar akafariki na yeye radhiallahu anhu, ukaja wakati wa Umar. Ile sababu iliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam asifanye asiendelee na swala ya tarawih kwa jamaa iliondoka, akairudisha tena Umar. Kwa akalifanya lile lile alilofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake, lakini ilikuwa ni jipya kwao. Ndio akasema ni'matul bid'atu hadhi. Maelezo ya Ibn Kathiri hayako wazi sana tukilinganisha na maelezo ya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kama yalivyokuja kwenye kitabu chake al-Fatawa al-Hadithiyya kwa chapa ya Darul Fikri Beirut, ni kurasa wa 200 ile chapa ya zamani. Kwenye chapa mpya ya Darul Kutub al-Ilmiyya vile vile ya Beirut ni kurasa wa 484 anasema hivi: wa qawlu Umar رضي الله عنه في صلاة التراويح. نقول يا عمر رضي الله عنه كوس صلاة التراويح نعمة البدعة هي بورا بدعة هي. أراد البدعة اللغوية على كسودية بدعة كلغة، وهو nayo ma fuila ala ghairi mithalin, ni ile iliyofanywa pasi na kuwa na mfano. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah hali ya kuwa ametukuka, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, sema ya Muhammad waambie sikuwa mimi ni ni kiroja, sikuwa mimi ni mpya katika mitume. Walaysat bid'atan shar'iyya, na sio bid'a ya kisheria, sababu tumesema bid'a ziko mbili, kilugha na kisheria. Al-Hafidh an Ibn Hajar al-Haytami anasema hii si bid'a ya kisheria, kauli hii haimaanishi kuwa ni bid'a ya kisheria. Fa innal bid'ata ash-shar'iyyata dhalalatun kama qala sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu bid'a ya kisheria ni upotevu kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa man qasamaha min al-ulama'i ila hasan wa ghayri hasan, na mwenye kuigawa katika wanawachuoni hiyo bid'a kwenye bid'a nzuri na bid'a isiyokuwa nzuri, fa innama qassama al-bid'ata al-lughawiyya, wa man qassamaha, na mwenye kuigawa hiyo bid'a min al-ulama'i katika ulama, ila hasan wa ghayri hasan, kwenye bid'a hasan na isiyokuwa hasan, fa innama qassama al-bid'ata al-lughawiyya, hakika si vingine ameigawa ile bid'a ya kilugha, kwamba ile bid'a kwa maana ya kilugha ile, kwamba ni kile lililozushwa pasi na kuwa na mfano uliotangulia. Ile bid'a kwa maana ya kilugha ndio inagawanyika, kwamba hii ni hasan au ghair hasan, au kuna bid'a wajib, kuna mandub, kuna muharram na makruh, na kuna mubah, kwenye aqsami khamsa. Bid'a ya kilugha, lakini si kisheria. Kisheria bid'a ni dhalala. Wa man qala kullu bid'atin dhalala, na yule mwenye kusema kullu bid'atin dhalala akatoa hujja kwa hadithi hii, famaanahu albid'atu ash-shar'iyya, maana yake ni ile bid'a ya kisheria. Kwa hiyo watu wanapotoa, wanapokinzana, mtu akasema bid'a hii nzuri, ni sawa, bid'a dhalala, lazima kwanza tuangalie wewe wasema bid'a katika upande upi, kilugha au kisheria. Hiyo unayong'ang'ania wewe ni maana ya kilugha au ni maana ya kisheria? Pengine ukanipinga mimi, mimi makusudio yangu ni ile ya kisheria, wewe wazungumzia kilugha. Au pengine mimi nazungumza kilugha, au wewe wazungumzia bid'a ya kilugha na kupinga, na wakati huo mimi nakusudia bid'a ya kisheria. Lazima tufahamiane katika lugha ya mazungumzo, twazungumzia bid'a ipi. Wewe unaposema hii hasana, hasana li ipi katika ipi? Sio tunazungumza kisheria, kilugha. Umefahamu? Maana akasema ala tara, hivi wewe uone, anna sahaba radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsan, kwamba masahaba radhiyallahu anhum na waliowafuatia wao kwa wema, ankaru al-adhana li ghairi as-salawati al-khams, walipinga, waliipinga adhana kwa zisizokuwa swala tano. Uone kwa masahaba walifanya hivyo, kal'idain, kama vile idi mbili, yani adhana katika idi mbili. Wa in lam yakun fihi nahi, ijapokuwa haikupatikana ndani yake nahi, hakuna katazo. Utasema mathalan, lete aya kwamba adhana katika swala ya idi haifai, lete aya. Hakuna atakupa aya, hakuna aya inayosema msiadhini katika swala ya idi, hakuna. Au msiadhini katika swala isiyokuwa swala tano, hakuna aya hii, wala hakuna hadithi. Lakini wanawachuoni masahaba na tabiina na waliokuja baada yao katika wanawachuoni mpaka katika zama zetu, wote wanasema kwamba adhana katika swala isiyokuwa swala tano ni bid'a na hakuna katazo. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanang'ang'ania, mfano za kuambia lete aya kwamba maulidi bid'a, lete, au lete hadithi kwamba maulidi bid'a, lete. Sasa dini haiendi namna hiyo. Ala tara, hivi uoni? Al-Imam al-Haytami al-Shafi'i rahimahullah anasema ala tara anna as-sahaba, hivi uoni kwamba masahaba radhiyallahu anhum, Allah awaridhie wao, wattabi'ina lahum bi ihsan, na waliowafuatia wao kwa wema, ankaru al-adhana li ghairi as-salawati al-khams, waliipinga, walikataa, waliipinga adhana katika isiyokuwa isizokuwa swala tano, kal'idaini, kama vile katika idi mbili. Wa in lam yakun fihi nahyu, ijapo ikiwa haikupatikana, ijapo kuwa haikupatikana ndani yake nahi, makatazo. Wakarihu, na vile vile wakachukia, wakaona ni makuruhu, istilama rukunaini shamiyain, kuzigusa nguzo mbili za Asham, zile nguzo zi katika Al-Kaaba zilizokuwa upande wa Sham, kona mbili zile za Asham haziguswi. Nguzo zinazoguswa ni arruknani al-yamaniyani, au zinazoguswa ni arruknaini al-yamaniyaini, nguzo mbili za upande wa Yemen, arruknu al-yamani na al-hajaru al-aswad, ndizo zinazoguswa. Sasa wakaona ni makruhu kufanya hivyo, ni jambo lisilofaa kugusa nguzo mbili ya Shaba. Wassalata aqiba as-sa'i baina as-safa wal marwa, na kuswali baada ya kufanya sa'i kwenye Safa na Marwa, baina ya Safa na Marwa, qiyasan ala at-tawaf, kwa kufanya kiasi juu ya tawafu. Kwa maana kwamba wewe ukishafanya tawafu mara saba katika Kaaba, ni sunna pale kuswali rakaa mbili kwa ile aya na kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama akaswali rakaa mbili baada ya tawafu. Raka ya kwanza akasoma Fatiha na suratu Al-Kafirun, na katika raka ya pili akasoma Fatiha na qul huwallahu ahad akatoa salamu. Sasa wewe wataka kufanya hivi hivi tena unapokwenda kwenye As-Safa na Marwa, ukimaliza sa'i wataka uswali rakaa mbili. Wana wachuoni katika masahaba na tabi'in walilipinga hili kwamba halipo, ni bid'a, bid'a kilugha, kisheria, kisheria. Kwa hiyo litaslihi ile iliyokuwa bid'a kisheria, litaslihi kutolewa hujja kwa kauli yake sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa radd. Akaendelea kimaliza maelezo yake haya kuyasoma, kataadhiniwa insha Allah. Wa kadha ma tarakahu sallallahu alayhi wa sallama, na vivyo hivyo wana wachuoni wameyakataa yale ambayo aliyaacha Mtume sallallahu alayhi wa sallam ma'a qiyami al-muqtada, pia unaweza kusema ma'a qiyami al-muqtadi, pamoja na kupatikana muqtadi, yani lenye kuhukumilia kufanya jambo linahukumilia pelekea kwamba tukiwa tufanye, ama qiyamil muqtadi, pamoja na kupatikana muqtadi, yani lenye kuhukumilia, yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madhmum, vile vile lile aliliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kupatikana sababu ya kulifanya, basi inakuwa kuliacha jambo hilo ni sunna na kulifanya ni bid'atun madhmuma, kama tulivyoeleza jana. Jambo ameliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ya kulifanya ilikuwepo, muktadhi wake ulikuwepo, hakufanya wala hakukuwa na kizuizi. Kulifanya jambo hilo ni bid'a na kuliacha ni sunna. Wa kharaja biqaulina, na imetoka kwa kule kusema kwetu, ma'a qiyamil muktadhi fi hayati, pamoja na kupatikana muktadhi katika uhai wake. Imetoka jambo gani? Ikhraju liyahudi, kuwatoa mayahudi, kuwafukuza mayahudi katika jaziratul arab, walitolewa Khaybar pia wakatolewa na Umar radhiallahu ta'ala anhu. Jambo hili hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu gani hakulifanya? Sababu ya iliyopelekea lifanyike hilo katika wakati wake haikuwepo. Wa jam'ul mushafi, na kukusanya msahafu. Anataja nani? Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i al-Makki katika al-Fatawa al-Hadithiyya. Kisha anasema wa ma tarakahu liwujudi almani', na lile aliloliacha kwa sababu ya kupatikana kizuizi, kalijtimai litarawih, kama kukusanyika kwa ajili ya tarawih, fa innal muqtadi tam, kwa sababu lenye kuhukumilia, lenye kutimia, yadkhulu fihi adamu almani', kunaingia ndani yake kutokuwa lenye kuzuia, fa innal muqtadi tam yadkhulu fihi adamu almani'. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kuswali tarawih kwa jamaa katika wakati wake, kwa sababu kulipatikana kizuizi, nayo ilikuwa ni khaufu yake isije ikafaradhishwa. Hiki ni kizuizi. Kwa hiyo kizuizi hiki kikiondoka baada ya kufariki yeye, kulifanya jambo hilo baada ya kuondoka kizuizi ni sunna, ni sunna na sio bid'a. Kwa hiyo itaingia katika jawabu lile la Umar, ni'mati albid'atu hadhi, ile aliyolifanya Umar ilikuwa si bid'a kisheria, kwa sababu tayari ilifanyika kwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliacha jambo lile kwa sababu ya kizuizi. kizuizi kiliondoka baada ya kufariki yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar akalirudisha jambo hili. Na kuna majibu mengine katika hili kuonyesha kwamba si bid'a. Na katika majibu hayo pia ni katika majibu aliyotaja al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala katika al-amru bil-ittiba'i, kama tutakavyo tukifika tutayasoma maelezo yake katika baadhi ya mambo. Kuna watu fanya hivi, mbona Umar kafanya hivi? Aambiwa kisa huyu Umar na Abu Bakari wao ni katika makhalifa waongofu ambao tumeambiwa sisi tufuate mwenendo wao. Kwa hiyo huwezi kumfananisha huyu na babu yako. Babu yako alikuwa na elimu kweli kweli na karama nyingi, lakini vyovyote atakavyokuwa hawezi kufika daraja ya Umar na Abu Bakar. Abu Bakar na Umar radhiallahu ta'ala anhuma, kwa ile ruksa aliyoitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwao, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Kwa hiyo hao unaowategemea wewe hawamo katika hili. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhi. Tukiendelea na darasa yetu hii katika tahqiq na tahrir maana al-bid'a fi al-din, maana ya bid'a katika dini, ile maana tunayokusudia kwamba imani hii ni bid'a, iacheni. Tukiendelea na darasa hii, tumeona kwamba huenda watu wakapishana wakamenyana katika kuikubali au kuikataa bid'a. Pengine bado hawajaiharriri nukta ya mzozo, kila mmoja yuko katika wadi, hadha fi wadi wa hadha fi wadi, huyu katika bonde hili na yule katika bonde lile, kila mmoja katika uwanja wake, na kila mmoja akaleta dalili zake katika kulizungumzia jambo hili, na hali ya kuwa mambo wanayozungumzia yako tofauti. Watu wanapokuwa wanajadiliana katika meza ya mjadala katika mambo ya kidini, ikiwa hakuna budi kufanya hivyo, mfano katika suala la mijadala kama ya kimaulid na mingineyo, kuingia moja kwa moja watu wakazungumza maulidi yafaa, wengine sema hayafai, bid'a, wengine sema hapana, ni bid'a lakini bid'a hasana, wakaminyana hapo. Wewe ukaleta dalili na mwenzako ukaleta dalili zake, ukaleta dalili na ukaleta dalili zake, wavunja zile na yeye avunja zake, mara mkosoana katika lugha, mara umesema maneno tofauti, mara yule kakosea, mara kakosea kwenye nahwu, mara kakosea katika sarfu. Muda umeenda na kila mmoja kabaki na msimamo wake, ajui watu hawajui washike msimamo upi. Mara nyingi mambo yanakuwa namna hiyo kwa sababu hawataki kufanya tahriri mahali pa nizaa. Huwezi ukazungumzia jambo ambalo ni mubtadaa au jambo la bid'a hujaeleza bid'a ni nini. Huna kawaid za kutofautisha baina ya bid'a, hiyo bid'a ya kisheria ni ipi. Na sote tafahamu kwamba neno hili bid'a lina maana mbili, ima ya kilugha au ya kisheria. Sasa wewe jiweke wazi, jipambanue kwamba bid'a unayozungumzia wewe ni ipi, na mwenzako kama hataki kuzungumzia bid'a anayotetea yeye, msemee pia kwamba huyu bid'a yake anayozungumzia ni hii. Huyu azungumza bid'a kwa maana ya lugha, sisi hatuko kwenye lugha, sisi tuko kwenye sheria. Kilugha ni kila jambo jipya laitwa bid'a. Kwa hiyo yataingia mambo yanayohusu dini, mambo bali hata Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa kuwa katika wakati wake alikuwa ni mpya, wale walidhania kuwa ni bid'a, lakini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akakunushiwa na Qur'an, qul ma kuntu bid'a min ar-rusul, mimi si mpya katika mitume, kwa sababu kabla yangu alikuwepo Isa, kabla yake walikuwepo mitume katika bani Israeli, alikuwepo Musa, alikuwepo Daudi, Suleiman na wengineo. Kwa ni mtiririko, kwa sababu bid'a ni kila kitu kipya kilugha, katika matumizi ya lugha Sasa tunapokuja katika matumizi ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yale maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupinga bid'a, alikuwa anakusudia bid'a ipi kwa maana ya kilugha kwa ujumla, kwamba hata yale mambo ya kidini na yale mambo ya kilimwengu yote yanaingia kwamba hayafai. Tuseme fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, alikusudia mpaka asinaat, mambo ya viwanda, akusudia magari, umeme, ndege, pikipiki, kompyuta, simu, vyote alivikusudia hivi, ndio maana yake? Bila shaka hiyo sio maana yake, na ndio maana baadhi ya wanachuoni wamelitanabahisha hili, akiwemo al-Hafiz al-Imam Ibn Hajar al-Haytami, ili kuwakumbusha watu kama inapokuwa mizozo ipo, basi ifahamike kwamba muradi wa bid'a inayokusudiwa katika kukataliwa na sheria ni ile bid'a ya kisheria. Nusus zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutahadharisha bid'a, hazikuja kutahadharisha bid'a katika lugha, kwa maana ya kilugha. Kisema hivi itakuwa nimeeleweka. Alipoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au Qur'ani ilipoamrisha sisi tuswali, haikukusudia swala kwa maana ya kilugha, kwamba mimi bwana sio lazima ndio msikitini, mimi mwenyewe nafanya maombi kabla sijalala, naomba na muomba Mungu wangu. Swala si maombi? La, sisi hatuko katika maana hiyo ya kilugha, tu katika maana ya kisheria. As-sala, tukusudia salawatu khams, swala tano, ndicho ambacho kimekusudiwa katika. Na ndio maana hata al-Imam Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala alifia kusema kwamba aktharu ma yustamalu al-mubtada urfan fi dhammi, na mara nyingi inapotumiwa neno al-mubtada ki-urfu, ki-ada, katika kutemwa vibaya, ay annahu idha utliqa lafdhu al-bid'a, kwa maana linapofanywa itlaqi, linapozungumzwa kwa itlaqi, kwa kuachiwa neno bid'a, fa innama yuradu bihi almadhmumu shar'a, hakika mambo yalivyo, fa innahu hakika mambo yalivyo, hukusudiwa lile ni kusemwa vibaya kisheria. Bida ile kisheria ndio inakusudiwa hapa, na bida ya kisheria haigawanyiki katika hasana na sayyi'a, haigawanyiki. Bida zote katika sheria ni madhmuma, zote ni sayyi'a katika sheria, kama tulivyonukuu maneno ya al-Imam ابن حجر: من قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية. كويو عندما نتوانا كله كنا قولي الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذموم. على كسودية بدعة يعني كجواني كهيب بدعة لغة. هيفو هيفو قولي النووي نوينجينيو كتكوانا وتشواني. Lakini Ibn Hajar katika kauli za maelezo haya anayefanyia taujihi si mwana wa chuoni wa Kiwahabi, ni Ibn Hajar al-Haytami. Kitabu chake kimejaa maneno ya kuwa bara nyingine pia huwakufurisha, hasa kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anakuzungumza maneno makali dhidi yao, kweli chuki aliyokuwa nayo. Lakini pamoja na chuki yake yote, katika masala ya tahriri ya maana ya bid'a ilibidi asema ukweli tu, na kazungumza maneno ya chuki na ya kumkufurisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu hiki ki al-Fatawa al-Hadithiyya, kwa dhulma na uadui. Na wako wanaochuoni wamemjibu, hakuachwa au kwa dhana tu, pengine alidhania hivyo kwa yale maneno aliyopewa, akazungumza maneno ya chuki dhidi yake. Lakini alipolizungumza jambo la bid'a, kwa si mtu ambaye labda kuna tuhuma tuhuma kama vile ana uwahabi uwahabi, la, ni wenu huyu, ndiye anasema hiyo taksimu ya bid'a. Wanawachuoni wanaposema kwamba kuna hasana na sayya, hiyo taksimu yao wanaoifanya ni katika suala la kilugha, ama katika suala la kisheria. Bid'a haigawanyiki, bid'a ni moja tu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye asema hivyo, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asema fa inna al-bid'a wa laysat bid'atan shar'iyyatan fa inna al-bid'ata ash-shar'iyya dhalalatun kama qala sallallahu alayhi wasallam. Bid'a sharia siku zote inakuwa ni dhalala, hakuna hasana. Na ndio pale utakapoingiza sasa lafzi la kullu katika neno fa inna kulla muhdathatin bid'a, laingia mahala pake ile kullu katika umumi yake, mahala pake katika kisheria. Kwa bid'a yoyote kisheria ni dhalala, hapatoki kitu, libaki katika umumi yake. Na kama ikisemwa kwamba kuna bid'a hasana, hiyo ni kilugha. Sasa sisi hatuko katika upande wa kilugha, umefahamu? Kuna kawaid za kudhibiti bid'a baada ya haya maelezo niliyotaja, lakini pia kuna kawaid za kuweza kusaidia wewe kudhibiti bid'a. Bid'a ni ipi, na zile shubuhati namna ya kuzipambana nazo, kwa sababu pamoja na taarifu hizi, kibaki kwenye taarifu tu, baina ya taarifu ya lugha na kisheria na taksimu ya bid'a, tayari kwa watu wa kawaida tu kiliingize ile jambo, washapambaukiwa kwamba ala, kumbe nyinyi mkisema bid'a haifai, makusudia bid'a katika dini, haya si katika mambo ya kilimwengu. Ah, basi nimeshaelewa, mtu anakuwa ameelewa. Isipokuwa sasa hawa wenye kuyatetea mambo yao ya bid'a wana shubuhati, huwa wanazileta. Sasa hizi shubuhati haziishi, kila siku mtu anaweza kuunda shubha mpya, na shetani anawasaidia watu wake katika hili, kufikiria mambo mapya mapya kuwatatiza watu. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadiluku, mashayatini huwa wanapeleka wahi kwa watu wao ili wapate kushindana na nyinyi. Kila siku wanavumbua shubha mpya. Haya ni kwa makufari na washirikun, mushirikun, hivyo hivyo kwa ahlul fisq wal fujur, hivyo hivyo kwa mubtadi'a. Wapeleka maneno mapya mapya kila siku wakifanya kwa hujja. Sasa njia rahisi ya kupambana dhidi ya shubuhat ni wewe kuwa na kawaid amma, kawaid za kiujumla, ambazo ukileta kaida moja yavunja shubha 200 mpaka 1000. Sasa ukiwa na 10 tu, basi unazimaliza bid'a zote na shubha zote unazimaliza. Yani ukiwa na kaida katika kawaida za Kiislamu, kaida musallama, ina uwezo wa kuvunja maelfu ya shubha, maelfu ya shubuhat. Kwa hiyo ni vizuri pia ukawa una kawaid ilmiya zitakazo kuongoza. Sasa kwa sababu ya wakati, insha Allah katika majlisi ya kesho tutaziangalia baadhi ya shuba au baadhi ya kawaid, kisha kaida tutakazotaja nataja kama kawaid 10 hivi katika kudhibiti bid'a, na kila kaida tutaipambanisha na bid'a zake baadhi, kwamba hii sasa inaweza kushambulia bid'a za aina hii. Mtu akileta hoja hii, shubha hii, basi kaida hii inatumika, inasambaratisha moja kwa moja. Na kauli za wanawachuoni na mifano au kile ambacho kinatafaraa kutoka kwenye kaida hiyo, hivyo hivyo kila kaida tutajaribu kutaja mifano, hasa hasa kwenye kaida ya tatu ambayo nitaitaja inshallah. Tutataja kaida na mifano yake na akwali za baadhi ya ahli ilmu, lakini tutajitahidi pia kulifunga ile jambo liwe fupi, majlisi ziwe hizi tatu au nne, yani tusirefushe zaidi kiasi cha faida cha kupata faida insha Allah kitatosheleza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kwa hiyo maswali yatakuja kwenye huko mbeleni, sasa hivi leteni maswali, pengine hayo mtakayoyaleta kuna kaida itajibu, itasambaratisha yote hayo. Ukiona kitu shubha chako, basi ni katika yale ambayo yatajibiwa kwenye kawaida hizo. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.